Shekhe huyu wanamwita Ash-Sheikhul Mufi. Jina lake anaitwa Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man. Lakabu yake wanamwita Ibnul Muallim. Ni mwanachuoni mkubwa sana. Ni mtu wa Baghdad. Ni mtu wa Baghdad. Ameandika vitabu vingi sana. Zaidi ya vitabu 200. Kaandika kwenye kutetea madhehebu yao. Na ni mtu ambaye ameacha athari kubwa katika ulimwengu wa Shia katika upande wa ilmu. Al-Khatibu al-Baghdadi alipokuwa kumuelezea shekhe huyu katika Tarikhu al-Baghdadi, sababu huyu ni mtu wa Baghdadi, na Tarikhu al-Baghdadi imekusanya historia na habari za watu wa mji wa Baghdadi. Al-Khatibu al-Baghdadi anasema Ash-Sheikhu al-Mufi, Sheikhu al-Rafida, ni shekhe wa Rafida wa Kishia, walmutaallimu ala madhahibihim, na mwenye kujifundisha juu ya madhehebu zao. Sannafa kathiran, sannafa kutuban kathiran fi dhalalatihim wadhabbi an i'tiqadatihim wa maqalatihim, ameandika vitabu vingi sana kwenye kutetea itikadi zao na maneno yao. Wattani an salafi almadhina min as-sahabati wat-tabi'in, na kwenye kuwatukana salaf waliotangulia miongoni mwa masahaba na tabi'in. Wa'amati al-fuqaha'i al-mujtahidin, na wanawachuoni wote wa fiqhi wenye kujitahidi. Halaka bihi khalqun min an-nas, wameangamia kupitia kwake yeye kundi kubwa la watu. Ila an araha Allahu al-muslimina minhu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia raha Waislamu kwa kufariki kwake yeye. Yani Al-Khatibu al-Baghdadi anaelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia raha Waislamu kwa mtu huyu kufariki katika mji wa Baghdad. Sasa al-Imam al-Mufi, Al-Imam al-Mufi katika wanachuoni wakubwa wa Kishia alipokuwa akielezea dhehebu la Kishia kwenye kitabu chake kinachoitwa Awailul Maqalat fil Madhahib wal Mukhtarat, Awail al-Maqalat katika ukurasa wa 35, akasema hivi kuhusiana na Shia. Shia ni atba'u amiri al-mu'minina, ni wale wafuasi wa kiongozi wa waumini. Shia wanaposema kiongozi wa waumini wanakusudia Ali bin Abi Talib. Ni wafuasi wa amiri al-mu'minina ala sabili al-wala'i, katika njia ya mapenzi. Wal-i'tiqadi li-imamatihi, na kuitakidi uimamu wake, kwa maana uongozi wake. Ba'da ar-rasuli bila faslin, baada ya mtume pasi na pambanuzi yoyote. Shia ni wafuasi wa nani? Wa amiri al-mu'minina, wanampenda amiri al-mu'minin, na wanaitakidi kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bila faslin, wanaamini hivyo. Kisha wanafyu al-imamati amman taqaddamahu fi maqam al-khilafa, na kukanusha uimamu kwa wale ambao wamemtangulia yeye Ali katika makamu ya ukhalifa. Kwa maana hawaamini ukhalifa wa Abu Bakar wala wa Umar wala wa Uthman, wao wanaamini ya kwamba khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani? Ni Ali bin Abi Talib. Mmeshaelewa? Hao ndio kina nani hao? Haya ni maelezo wameyatoa wao wenyewe. Na taarifu ya pili ambayo tutatosheleza na taarifu hizi mbili tu ni taarifu iliyotolewa na mwanachuoni mmoja wa Kishia aliyeishi katika dola ya Safawiya. Dola ya Safawiya ni dola katika dola za Kishia ambazo zilitawala ulimwengu. Zilitawala ulimwengu na zikafanya ufisadi mkubwa sana katika ardhi. Ambaye anaitwa Ni'matullahi al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi ni katika wanafunzi wa Muhammad Baqir al-Majlis, katika wanachuoni wakubwa walioishi katika dawla ya Safawiya. Huyu al-Jazairi, Ni'matullahi al-Jazairi, alipokuwa akielezea makundi ya Shia, maanake Shia wana makundi tofauti tofauti, sasa akaanaelezea kundi la Shia Imamia ambao ndio hao tuko nao katika miji yetu, akasema hivi katika kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyya juzu ya pili ukurasa wa 214 mpaka ukurasa wa 215, akasema al-Imamiyya, Shia Imamiyya, qalu bin nass al-jali ala imamati Ali, ni wale ambao wamesema kwamba kuna andiko la wazi juu ya uimamu wa Ali, wakaffaru sahabata, na wakawakufurisha masahaba, wawaqa'u fihim, na wakawatukana, kwa maana wakatuhumu katika hao masahaba, wakawatukana masahaba, wasaqu al-imamata ila Ja'far as-Sadiq alayhi salam, na wakaelezea ukhalifa uimamu kutoka kwa Ali mpaka kwa Ja'far as-Sadiq, wa ba'dahu ila auladihi al-ma'sumin alayhi as-salam, na ba'da Ja'far as-Sadiq mpaka kwa watoto zake ambao ni ma'sumin alayhi as-salam. Kisha akasema wa muallifu hadha alkitabi min hadhihi alfirqa, na mtunzo kitabu hiki ni katika hili kundi, wa hiya najia, na hilo ndio kundi lililookoka. Kundi gani lililookoka? Al-Imamiyya. Wa qad tatabba'na kutub alfiraq alislamiyya, na kwa hakika sisi tumefuatilia vitabu vinavyoelezea makundi ya Kiislamu, wa ra'ayna, na tukaona, anna al-haqqa ma'a al-imamiyya bil-barahin al-aqliyya wal-naqliyya, kwamba haki ipo pamoja na Shia Imamiyya kwa dalili za kiakili na za kimaandiko. Umeelewa? Kwa tunapozungumza Shia, japokuwa haya maelezo waliyotoa wanaochoni wameyanakishi sana kwa majawabu mbalimbali, lakini sisi tunataka kufahamu ya kwamba Shia ni watu ambao wao wanaamini ya kwamba khalifa baada ya Mtume ni nani? Ni Ali bin Abi Talib, bila upambanuzi wowote, na kukanusha ukhalifa wa wote waliotangulia kabla ya Ali bin Abi Talib. Na wanaamini ya kwamba liko andiko la wazi lililokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nikielezea ukhalifa wa Ali, lakini pia wamejielezea wao wenyewe kwamba ni watu ambao wanawakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pamoja na haya yote, wanaamini ya kwamba Shia Imamiyya ndiyo alfirqatu najiya, ndiyo kundi lililookoka, na wamefuatilia katika vitabu vinavyoelezea makundi ya Kiislamu, wameona ya kwamba haki ipo pamoja na Shia Imamiyya. Hii ni sehemu ya kwanza ya mazungumzo yao, ni kufahamu ni nini maana Shia na Shia ni kina nani. Japokuwa hawa Mashia wa humu kwetu, haya tuliyoyaeleza huwa hawayadhihirishi wazi moja kwa moja, wakiamini ya kwamba wakiyadhihirisha wazi moja kwa moja hawawezi kupata watu wa kuwafuata. Kwa hiyo kuna ngao wanaitumia ya taqiya kudhihirisha kile ambacho hakiamini yeye, ili akuvutie wewe kuingie katika madhehebu yake. Baada ya maelezo haya, Sasa tunaingia katika maudhui kamili, nayo ni kuangalia ni namna gani Mashia wanavyofanya istidlali kwa kutumia Qur'an na kwa kutumia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kujathibitisha madhehebu yao mbele ya Waislamu, hali ambayo imewapelekea watu wengi kuingia katika Ushia. Naomba tuamini na tufahamu ya kwamba Shia anapokuja katika jamii ya Waislamu, haji na vitabu vyake, anakuja na Qur'an na Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim, anaiweka mizani. Anatumia aya za Qur'ani kuthibitisha kwamba yeye yupo katika haki. Anatumia Sahihu al-Bukhari, kitabu ambacho wewe unakikubali na unakiamini kwamba ni kitabu sahihi, Ahlu Sunna wanakiheshimu na wanamheshimu Imam Bukhari. Anatumia Sahihu al-Bukhari na anatumia Sahihu Muslim kukuakinisha ya kwamba yeye yupo katika njia ya sawa. Hivi kweli kiakili inaingia hiyo? Sema haiingii, lakini Shia anatumia hiyo hiyo kuingiza katika Ushia. Yaani ni sawa sawa, ni kama vile anakuja Mkristo, sawa, kavaa msalaba unaning'inia, tena msalaba mkubwa wa chuma, halafu anakuja na Qur'an anakuthibitishia wewe Muislamu uhalali wa kuvaa msalaba kupitia Qur'an. Unaonaje jambo hilo? Inawezekana? Anazungumza kutumia aya za Qur'ani kuthibitisha kwamba kuvaa msalaba ni jambo la halali na Allah ameliruhusu ndani ya Qur'an. Halafu wewe sasa zile aya alizozitoa, sawa, ukashindwa wewe kuzitolea maelezo, maana yake nini? Kwa maana yeye yuko katika usawa. Na kama wewe ndio shekhi wa kijiji, ndio mwalimu wa madrasa, umezungukwa na waumini wako, sasa wanakusikiliza, utasema nini? Ukishindwa kusema, kwa maana ya kwamba hili jambo lafaa. Kwa hiyo kufahamu namna Shia anakuchezea maandiko ambayo sisi tunayakubali kwenye kuwatoa watu katika usuni kuingiza katika Ushia ni jambo muhimu mno. Na katika hili wanawachuoni wameandika vitabu vingi sana kufafanua janja huu. Na hili jambo halihitaji mali, kwamba wewe una pesa nyingi mfukoni ukiwa nazo basi mtokoka nazo. Wala hili jambo halihitaji manguvu mengi, inahitaji elimu peke yake. Ukiwa mjanja mjanja sana watakuchota. Wamechotwa watu ambao ni wasomi wa dini, achilia mbali mtu wa kawaida Muislamu, sawa, fundi magari, muuza nguo, muuza mchele. Wamechotwa katika fikra hizi watu ambao ni wasomi. Analetewa hadithi za Mtume, analetewa aya za Qur'ani kuthibitisha ya kwamba Shia ndiyo kundi la sawasawa. Sasa tajitahidi kuwaeleza baadhi tu ya mambo ili mfahamu ya kwamba hawa jamaa pamoja na njia ya mali wanayoitumia kuwavuta watu katika dhehebu lao, lakini pia kuna njia za kielimu ambazo mashekhe wengi zinawatatiza. Na kwa kuwa sisi ndio Ahlu Sunna na wao wanaamini ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akawatia katika mazingira magumu na kuzuia harakati zao isipokuwa ni Ahlu Sunna peke yao. Lakini Ahlu Sunna wenyewe wanaowatambua wao ni wale mawahabi. Mshaelewa? Maanake wao kuna mawahabi, ndio sisi mawahabi, na afu kuna Ahlu Sunna ambao ndio hao Waislamu wenzetu, watu wa maulidi na hitimu na nini. Sasa sisi tunatakiwa kufahamu jambo hilo. Kwa kuwa ni masala ya kiilmu, nitajitahidi nizungumze kwa lugha nyepesi angalau uelewe kwa ufupi. Na kukuashiria, kwa kuwa najua hapa kuna maustadhi hapa, kuna walimu hapa, kuna tulabul ilmi hapa hapa wapo, basi watajitahidi na wao kuendelea kufuatilia haya mambo, wanaweza kupata faida zaidi. Jambo la kwanza, Shia ana itikadi zake. Ana itikadi zake ambazo itikadi hizo haziendani kabisa na Uislamu, lakini zina sura ya dini. Itikadi hizi muasisi mwanzilishi wa itikadi hizi ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Walipona ya kwamba Ahlu Sunna ndiyo Waislamu wengi duniani, katika kila zama Ahlu Sunna wao ndio wengi kuliko madhehebu yote duniani, hawana uwezo wa kuthibitisha yale madhehebu yao kwa mbele ya Ahlu Sunna. Walichokifanya sasa, wanachukua itikadi yao halafu wanatafuta andiko ndani ya Qur'an, wanasema ya kwamba itikadi yetu sisi hii tuliyokuwa nayo andiko lake ni hili hapa. Lile andiko ukiliangalia kwa mbali au kwa haraka haraka utabainikia ya kwamba ni kweli itikadi hii ni ya sawa. Wanachukua itikadi yao, wanatafuta katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanachomeka pale, wanasema ya kwamba itikadi yetu sisi hii dalili yake ni hii. Sasa anatakiwa patikane mtu atakayefanya kazi ya kuweza kukosoa kwamba hapana, aya hii ya Qur'an haielezei jambo hili, aya hii ya Qur'an inaelezea jambo hili. Hadithi hii ya Mtume haielezei jambo hili, hadithi hii ya Mtume inaelezea jambo hili. Basi hiyo likishapatikana, hawana tena nafasi ya kuingia. Jambo la kwanza, mfano wa jambo la kwanza, Mashia wao wanaitakidi ya kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Ni Ali bin Abi Talib. Sasa ukiwauliza, natoa mfano, huu ni mfano tu ili mpate kuelewa. Ukiwauliza sasa, sisi Ahlu Sunna tunaamini ya kwamba ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni nani? Abu Bakar, kisha ukawa na nani? Wa Umar, kisha ukawa kwa nani? Uthman, kisha akaja Ali. Kwa sisi Ahlu Sunna, Ali ni khalifa wa nne, si khalifa wa kwanza. Wao wanasema Ali ni khalifa ngapi? Khalifa wa kwanza. Sasa watalithibitisha vipi hili jambo mbele ya Waislamu ili Waislamu walikubali? Hakuna andiko, hakuna andiko la kuthibitisha hoja hii. Lakini sasa wanatafuta matukio kihistoria na maandiko ambayo yamethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano, tukio la Ghadir Khum. Tukio la nini? La Ghadir Khum. Tukio la Ghadir Khum ni tukio la kweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatokea Hijja Makka, mwaka wa 10 hijiria akiwa anaelekea Madina, alipokuwa sehemu alifika inaitwa Ghadib Khum. Ghadib katika lugha ya Kiarabu ni sehemu ya mkusanyiko wa maji, kama ni kisima au ni bwawa au ni mto, inaitwa nini? Ghadib. Na neno khum ni uchafu uliotolewa ima kwenye kisima au kwenye nyumba, unaitwa nini? Khum, au nyumba iliyosafishwa. Yaani kitu ambacho nini? Ni safi. Ukisema ghadir khum, kwa maana ya kwamba kisima chenye maji safi au mtu wenye maji nini? Safi. Kwa hiyo njia ya kutokea Maka kwenda Madina kuna sehemu inaitwa Ghadib Khum. Hapo pana mto, haukauki maji yake. Wasafiri wanapopita sehemu hiyo, kawaida yao huwa wanapumzika pale, wanakunywa maji, wananyosha wanyama wao, wanafua nguo zao, wanaoga. Kama tunavyofahamu ya kwamba njia za jangwani, sawa, sehemu nyingi hakuna maji. Kwa zile sehemu ambazo zinakuwa zina maji maji, watu wanafanya kama ndio vituo vya misafara yao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika sehemu hiyo, ilikuwa ni siku ya Jumamosi tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja. Mwezi nini? Wa Dhulhijja, mwaka wa 10 Hijiria. Pale Mtume alisimama. Aliposimama Mtume akatoa hutuba nzito sana. Hutuba ile ilikuwa imejaa kuelezea fadhila za Ali bin Abi Talib, ukaribu baina yake Mtume na nani? Na Ali bin Abi Talib, na kuwahimiza watu wamfuate na wampende sana Ali bin Abi Talib. Tukio ni sahihi na limethibiti, wala halina shaka ndani yake. Katika jumla ya maneno ambayo Mtume aliyesema, alimwambia alisimama akawaambia Waislamu, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake, basi na huyu Ali ni mpenzi wake. Unanielewa? Tupo pamoja. Sasa Mashia, tukio hili hili, wanasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa anajua kwamba anakaribia kufa katika Ghadir Khum, akatangaza ya kwamba kiongozi baada yangu mimi ni Ali bin Abi Talib. Akasema, man kuntu maulahu, yule ambaye mimi ni mpenzi wake. Lakini wao sasa wanatafsiri neno maulahu kwa maana yule ambaye mimi ni kiongozi wake. Yule ambaye mimi ni kiongozi wake, basi huyo Ali ni nani? Ni kiongozi wake. Na hapo ikashuka aya inayosema, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe Mtume, fikisha kile ambacho umeteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Mtume alifikishiwa nini wakati huo? Mtume alifikishiwa ya kwamba wewe unakaribia kufa, sasa acha kiongozi mapema. Sawa? Baada ya watu kufahamu ya kwamba Ali ndiyo kiongozi, Ali ndio nini? Ndiyo kiongozi. Mtu mmoja akasema, akamwambia Mtume, ewe Muhammad, wewe ulikuwa ni mtume katika Banu Hashim, unataka kuondoka pia watuachia mtoto wa ammi yako kuwa ni nani? Ni mtume. Ina maana kwamba huu mtume ni wa Banu Hashim tu peke yake? Akasema, kama kweli hili jambo ni la kweli kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwambie Allah aniteremshie jiwe mimi kutoka mbinguni linipige. ikateremka aya saala sa'ilun bi'adhabin waqi'in, ameomba mwenye